Gehi izeneko diskoa plazaratu du. Lehenengo aurkezpen ekitaldiak egin ditu eta bertan bere lan berrian mundu honi begira eta idazle haundien lumaz baliaturik ba historioan hitz kontatzen eta kantatzen dizkigu. Hala kontatu digu Javier Muguruzak. Neri asko interesatzen zait gure barne mundua iceberg hoietan azaltzen ez den zera hori. Guzti hori, oso ondila da, oso potente, oso indartsua, baina ikusi ez da egiten. Neri guzti hori asko interesatzen zait, eta gaina euskalduna naizenez eta hemen hainbeste arazo ditugunez, diru ematen du gazte jendearekin eta hitz egin da orain gutxixiago, baina nik uste dut izaten ditugula arazoak gure emozioi, gure barne munduari buruz hitz egiteko, ba hor alegin handi badago, baina berezitasun batekin. Azken diskoan sufritzen ari garen egoera hau, azken laupabost urtetan, ba, hori ere azaltzeko edo nolabait islatzeko eskatu nien, ez da? Idazlei, eta eskatu nien horixe, hori ere ahal izan ezkero kontuan hartzeko. Batzuek kasu egin didate eta beste batzuek ez. Bai badakit, tadamunaz. Javier Muguruzaren erranekin geratuz, gogoan hartu. Dagoeneko eskuragarri duzuela bere azken obra. Beste hori. Baino gehiago agortu dut. Hala, Javier Muguruzaren diska berria hor zinuten eta hor izanen duzi hemendik goiti. Eta goiz berrikin segitzen dugu, zuekin Arantxa eta San. Bai, eta zazpekta berrogeita iru dira Euskal Irratietan aroarekin segitzeko, Maulen tenoreuntan Busti, Ateri, Ilargia, Ageri, hartzen nek zion bezala, bostozketan dira temperaturak, Garazin ere bostozketan eta freskota Ateri, Ustaritzen laugradutan dira temperaturak eta aro Bustia, baina Ateri momentuz, eta horrein endaiara joanen gira Antxeta Irratiara, Koldo Nausia, ze aro duzie, egunon? Egunon denei, une hontan eurizi prestiñak besterik ez ditugu, eta lau gradu, beraz hotza ari du itxasbazterren ere, eta bosteun metotik goiti elurra izanen dugula diotenez, ba, esate baterako larun mendia, esaterako xurituko mendu gaurkoan. Bai, orduan, endaiatik urrun, momentuz, baina elurra bai pantzok zion bezala, hor, siberun gaindi ere, kateak atera behar dituzue, eta temperaturen aldetik, bost eta behatzi gradu artean egonen dira temperaturak gaur, euri arriskuak ala ere goizuntako, baina ez gehiagokorik, aldiz bai gau partean euri azkarra eginen duela, eta bihar osteguna, euri eguna izanen da, temperaturak 10 eta 11 gradu artean egonen dira, eta euria nagusituko da, ostiralean aldiz goizaldean, kostaldean behintzate guzki izpizon baitzu, barnekaldean goizetik euria eginen duelarik, eta atxalderako berdintzu, eguzki irika ez ala ere, baina euria arriskuak nagusi temperaturak fresko-fresko bost eta zazpi oske artean eta aste bururako ere berdintzu izanen da aroa. Neguntan berotzeko egurrezko granuleak behar dituzu? Lorekik Euskal Herrian berian eginak eta kalitate hobereneko granuleak proposatzen dauzkitzu. Itxasuko edo Baionako salguneetan. Nahi baduzu ere, etxerat ekartzen aldauzkitzu. Xehetasun gehiagorentzat deitu 05-29-23-33 telefona zenbakirat edo mailez kontaktaborobildua loreki.fr. Loreki, itxasu eta Baionan edo interneten www.loreki.fr. Jokoz kanpon Euskal Derbia eipagai eskubalonian irisari ataratze. Partida horren jastabat jokoz kanpon ortzegun aratxian, basen afartarentzat Beñat Larramendi presidenta eta Filipe Oxandabaratz kapitaina hori zanen ditugu, siberotarendako bi jokolari Mathieu Tauzin eta Frank Errezarret. Galderak gomiteri egiteko deitu zuzenean 05-29-17-14-14 edo e-mailez igorri jokozkanpo@euskalirratiak.inforat. Joko bat ere irabazteko bi sartze partida horren ikusteko. Jokozkanpo, ostegun arratsez 7 orenetan kirolen bizitziko beste manera bat Euskal Irratietan.

hor daukagu denok, nik uzet, eztabaidaren beste urrengo parte handi bat. Eztabaida... behar bada, zerbitzen aldigu Bizkaian egiten ari direnak. Ulertzeko, hori ere izaten aldera teme bat. Teme bat egin dute Bizkaian, errauskailuaren aurrean jartzeko. Zendako, normala den bezala, labeak ez du gura maite, eta orduan, planta horrek ematen dio labe handi horri, aho bero handi horri ematen dio, ondakina idortua. Orduan, hor, nik ez nuke inori esan aizer egin behar duen, eta gainera ez dago kinderi, nik herrian eta nire familian aski dut nire lanak ongi egitea, baina bai badugula zintzilik eztabai hori ene ustez. Ondakinen tratamendua, beraz, pausuka betetzea egin behar dela entzun duzue, beraz, entzuleak, Peio Zubiria, horrekin agurtuko zaitugu eta eskertuko zaitugu goizuntan, beraz, Zero Zabor Dinamikako kidea horretarazten dugu takazetaria, goizuntan gurekin izanik, milesker. Milesker zuei eta beste bat arte. Eta zortziak takasik amazazpi dira Goizbegin, sanaire asteguzian dugu gure gomita, bera Seaskako kide eta Euskaraz Bizi Iniziatibako behera maile, zuri, zure kantuaren hautatzea. Aste azkenean, nahi nuke entzun, Salvador Taidoien Andereño kantua. Horren hor, keinu bat andereño guzier, ez baititaik egresa andereñoen eskola egitea gizon arteuntan, eta keinu bat ere aitari, ez baititaik egresa Salvador izaitea Salvadorren ondotik. Hor joan, aita zein andereñoer, segi aitzina, ez beti olola, baina segi aitzina, beti berreme. Etxeti pixume bat, bide bazterrean, kolore xuri bizi, gorri eta berdean, umeko eskor batzuek isiltasunean. Antere batek zauzkan bere magalpean. Orgo itxurak usi, zer pobretasuna, nunote da bilbada, herriko gizona. Lasterra iratua zen, ene bioz mina, eskuara baitzen orgo, aberastasuna. Jakin gabezen baten, zure irabazia, herriari emanik, amodio guzia, sendagileen gisa, hartatzen asia. Herri unek deraukan, sarrazki bizia. Arrosa baten pare, hor sortu lurrean, usain ona edatuz zure bazterrean. Arantzak ateratuz behar direnean, herri hau ez usteko arrotzen menean. Etzaitu ez lotxatzen legeko gizonak, horien dene zuri engainagarriak. Etzaitu ez lotxatzen gauaren ilunak, eskuara salbatzeko pasatzen duzunak. Sanairen autua Salvador eta Idoi andereño kantuarekin eta laster Fred Berruet ere gurekin izanen da Goizbegin Lutopet taldea eta disko berria aipatzeko. Eta Lauren Txetxegoin Euskal Herritzetako kazetariarekin elberen kesua aipagai izanen dugu laister mementuko zortziak eta hogei dira Euskal Herritzetan. Maitasuna eskuara salbatzeko emaiten duzuna. Eskuara ez dakizun, haurdoak abea, eta erdaraz mintzo ziraten gaztea. Eskualdun izan eta arroz